นั่งมองดูดวงดาวช่างสวยงามส่องแสงประกายเต็มฟ้าเวลาค่ำคืนอยากให้ดวงดาวทั้งหมดฟ้ามาส่องแสงให้กับฉันผู้เดียวอยากให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวหนึ่งมองไปเพลินๆเริ่มง่วงนอนดาวก็ยังอยู่เต็มฟ้าเวลาหมุนไปก็แค่เพียงดวงดาวก็เท่านั้นก็มันเป็นเพียงแค่แสงดาวต่อให้ดวงดาวทั้งหมดฟ้ามาส่องแสงให้กับฉันผู้เดียวแต่ว่าฉันยังเหงาก็เท่านั้นเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็ยังคงเป็นแค่แสงดาวต่อให้ดวงดาวทั้งหมดฟ้ามาส่องแสงให้กับฉันผู้เดียวแต่ว่าฉันยังเหงาก็เท่านั้นเท่านั้นเอง